love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła czwarta, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jak czwarta, to rozpoczynamy audycję. Coś mi świta. Irena Dan ją zrealizuje. Paweł Turski ma za to zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczny dzień dobry od nas. Będziemy z Państwem do szóstej. Przez najbliższe 2 godziny zajrzymy do kalendarium. Opowiemy o tym, co najważniejszego wydarzyło się w Polsce i na świecie. Odwiedzi nas też tradycyjnie pan inżynier Mamoń, który znów przyniesie piosenkę, którą lubi, gdyż kiedyś ją gdzieś słyszał. Będą wraz z nami też serwisy Trójki, te o 5:00 i 5:30. Jeśli mamy ranek, to pewnie Państwo są już przed kawą lub już po niej. Jak czytam, do kawiarni powracają rabaty. Do jednej kawiarni, ale nie takie tradycyjne. Także nie chodzi mi o zbieranie ziaren kawy i darmowe trunki za lojalność. Jeden z lubelskich lokali znów podbija internet. Oferuje on kupującym za gotówkę tylko rabat. 10% rabatu. Wolnościowcy są w niebie, przedstawiciele ruchu narodowego cieszą się i udostępniają lokalizację kawiarni, pisząc chociażby na platformie X, że gotówka to wolność, suwerenność i prywatność, tak dla wpisania do konstytucji gwarancji płatności gotówką. Tymczasem oczywiście mogą Państwo sobie zadać pytanie, czy takie rabaty są legalne. O tym jeszcze opowiem, choć mam nadzieję, że może ktoś z Państwa się na tym może i lepiej zna niż ja. Może zróbmy takie Vox Populi dzisiaj, gotówka czy karta i czy rzeczywiście gotówka powinna być wpisana do Konstytucji. 22 i 7 trójek to telefon do nas, 71335 to nasz komunikator smsowy, a swit@polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Pewnie Państwo wiedzą, chyba że Państwo spali jeszcze wieczorem. Mnie na przykład ta informacja ominęła, ale już teraz wiem. Nie żyje amerykański reżyser David Lynch. Zmarł 4 dni przed swoimi 79 urodzinami. O śmierci filmowca poinformowała w mediach społecznościowych jego rodzina. David Lynch był nominowany do Oscara dla najlepszego reżysera za produkcję Blue Velvet, Człowiek-Słoń i Mulholland Drive. Współtworzył też popularny serial Twin Peaks. To motyw z tego serialu 4:02 w programie Trzecim Polskiego Radia. Thank you. 7 minut po czwartej słuchaliśmy w programie trzecim Polskiego Radia motywu z Twin Peaks, gdyż nie żyje David Lynch. David Lynch był jednym z najbardziej charakterystycznych amerykańskich reżyserów filmowych, fascynującym innowatorem, mówi Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Był takim outsiderem z nadania, bezkompromisowym twórcą, który stworzył własny świat, nie musiał podążać szlakiem innych twórców i to właściwie Lynch zarażał kolejne pokolenia swoim niezwykłym talentem czy traktowaniem kina w obrębie właściwie sztuki wizualnej i tworzeniem własnego świata, niźli podążając szlakiem innych, co jest bardzo rzadkie. David Lynch był reżyserem o niepowtarzalnym, wizjonerskim charakterze. Jego twórczość została uznana za klasykę kina. To Lynch stworzył w końcu najlepszy serial wszechczasów, Twin Peaks. Pamiątki związane z tą produkcją znaleźć mają się w budowanym centrum filmowym Camera Image. 8 minut jest po czwartej. Teraz trochę bardziej ożywsze brzmienie. Don't Fear the Reaper i Blue Oyster Cult na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jesteśmy dla Państwa 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Dwanaście minut jest po czwartej. Jeden z lubelskich lokali wprowadził rabat dla płacących gotówką wynoszący 10%. I dziś się zastanawiamy, Czy rzeczywiście gotówka jest lepsza od karty? Pan Roman z Gorlic, wybrał 22,73. Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry, panie dyrektorze. No wiedzi pan, ja też w swoich starszej daty, to by się mali za gotówką, chociaż karta jest dobrą rzeczą. Mam tą kartę, ja z niej korzystam. A takie rzeczy podstawowe, to wolę płacić gotówką. Wiem, ile mam. A najfajniejsze to u nas jedno, że winni maszę to samo. No i korzystam z komunikacji autobusowej czasami. Na przystanku siedzą kumorski, rozmawiają. Z 15 minut podjeżdża autobus, przebie wchodzi, przed kierowcą szuka pieniążków w portfeliku. Przecież mogłem tą 5 złotych wcześniej wyciągnąć sobie, od razu zapłacić. A ludzie szczerze czekają na zewnątrz. A może w autobusie powinna być akceptowalna płatność kartą i wtedy by było szybciej, by już nie trzeba było szukać drobnych. Panie lektorze, a taka kumoszka, która tam na bazarku sprzedaje nabiał czy jakie nowaliki, czy ona nie ma tej karty fiskalnej, żeby kartę jej zapłacić. Ona bierze gotówkę. No to też racja. No mówię, że co jest potrzebne, to jest potrzebne. Mówię, że widzę, że starsi ludzie chociaż częściej i gęściej płacą kartą. Bo młodzież chce bardziej kartą albo telefonem, nawet i zegarkiem, no, technika idzie w górę, to więc i bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, panie Romanie, za telefon. No, ja również. Dobrego dnia życzę. Teraz przypomniało mi się, że półtora roku temu w innowacyjnym jakże kraju Liechtensteinie wprowadzono płatność kartą za przejazdy i ogłaszano to rzeczywiście jak wejście na NAFKOP, czyli najwyższy szczyt kraju, więc da się płacić kartą za przejazdy i to u kierowcy. Może rzeczywiście coś stoi nam na przeszkodzie. U nas są automaty biletowe. Jak się nie ma karty w niektórych pojazdach albo telefonu w Warszawie, to się za przejazd nie zapłaci. Czy rzeczywiście to podążanie drogą karcianą, może tak, jest dobre? 22,73 to telefon do nas, a przez najbliższe 5 minut towarzyszyć nam będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Kate Bush. Split. 20 minut, jest po czwartej. Rozmawiamy dziś o tym, czy gotówka jest lepsza, czy karta, bo jeden z lubelskich lokali wprowadził rabat 10% dla tych, którzy płacą gotówką. Pan Michał z Opola wybrał 22,73. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy. Jaka jest pana opinia? A więc tak, ja chciałem nawiązać do mojego przedmówcy i troszeczkę powiedzieć o tym, że w tej chwili ciężko już jest, przynajmniej na Opolszczyźnie, kupić za gotówkę u kierowcy, bo pojawiły się ile tomaty. Uważam, że jest to dobry krok w stronę kierowców. Nie muszą zajmować czasu sprzedawaniem, wydawaniem reszty i tak dalej. Natomiast uważam, że gotówka jest potrzebna. Troszeczkę to wszystko zmierza do tego, żeby obawiam się tą gotówkę wycofać. A ja na przykład takiej wspomnianej pani na targu sprzedającej nowaliki czy tam swojskie jajka wolałbym zapłacić w gotówce. Także moje zdanie jest takie, że gotówka jest potrzebna. Troszeczkę zaczynamy od niej uciekać. Więc uważam, że taki rabacik 10% dla osób płacących w gotówce to całkiem niezły pomysł. Panie Michale, bardzo dziękuję. Wiem, że pan w pracy, więc szerokości życzę, bo jest pan kierowcą autobusu właśnie w Opolu. Życzę również wszystkim kierowcom szerokości i miłego dnia dla wszystkich. 22,73 to telefon do programu trzeciego. Mogą państwo zabrać głos w naszej dyskusji, czy gotówka, czy karta. Co jest lepsze? Który sposób płatności? 71335 to nasz komunikator SMS-owy, a sfit@polskieradio.pl to adres mailowy. Tak się zastanawiam, czy na tej Opolszczyźnie, nie dopytałem pana Michała, czy w tych automatach to można płacić gotówką, bo te warszawskie automaty akceptują w większości przypadków tylko kartę i ci, którzy mają drobne, a przecież drobnymi się płaci za bilet, to są troszeczkę wykluczeni. 22,73 to telefon na Myśliwiecką. Komputera szmer i ekranu blask. Tu realny świat nie ma żadnych szans. Czy to dziki seks, czy to w piłkę gra. Tutaj przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Mysłowic, 25 minut po czwartej w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Wiesław z Łodzi wybrał 22,73. Dzień dobry. O, chyba pan jeszcze wjechał w głębszy las, panie Wiesławie. Nie będzie słychać. No trochę pana słychać, spróbujmy, no, może się uda. Zrobię dwie rzeczy. Karta jest, wiadomo, wygoda i wszystko, ale gotówka jest rozsądek, bo jak wyjmuje człowiek gotówkę z kieszeni, no to wie i nie zostaje, a kartą to niestety płacimy, a potem patrzymy na konto i jesteśmy raz zaśledzeni, a raz, że mamy mało pieniążków. Te wirtualne pieniądze wydaje się szybciej. Panie Wiesławie, udało nam się porozumieć. Bardzo dziękuję i szerokości życzę oczywiście. I też pan Jurek z Otwocka wybrał 22,73. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki entuzjazm o poranku z tego Otwocka bije. O poranku? To ja już o 12 nie śpię. O matko, to o której pan poszedł spać, panie Jurku? O północy stoi, o 17:30. No to trochę tego snu było, 6,5 godziny, dobrze liczę. Panie Jurku, gotówka czy karta? Wolę kartę, ale nie mogę mieć karty, to muszę mieć gotówkę, ale wszystko z pieniędzmi u mnie. No tak, to jest jeszcze największy problem, jak pieniędzy brak, czy fizycznych, czy wirtualnych. No, bo ja na Dom Pomocy Społecznej płacę, za leki płacę, no to tylko 50 zł zostaje na zakupy i na ten, i na telefon. No to 50 zł, jakby tak w złotówkach, to nawet dość duża siatka by się uzbierała. To chyba rzeczywiście lepsza jest gotówka, bo przynajmniej ten pieniądz widać i trochę waży. A jakby to był jeden banknot, to taki leciutki, a jak karta, to już w ogóle. No, a na przykład przez internet to nie da się gotówką zapłacić, tylko kartą. Oj, też można czasami się zdecydować na zakup za pobraniem. No. To też jest jakaś opcja. Panie Jurku, ślę najlepsze pozdrowienia do Otwocka i bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 22,73 to telefon na Myśliwiecką. Dziś rozmawiamy o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta, bo jeden z lubelskich lokali wprowadził rabat dla płacących gotówką 10% i przedstawiciele Ruchu Narodowego bardzo reklamują ten lokal jako ostoję wolności gotówkowej. Tymczasem ja zaglądam do kalendarium 28 minut po czwartej. W 1949 roku urodził się gitarzysta, były członek zespołu The Rolling Stones, Mick Taylor. Swoją przygodę z gitarą rozpoczął w wieku 9 lat. To co? Rolling Stonesi na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. 28 minut pozostało do o 5. 17 stycznia dziś mamy. To oczywiście 17 dzień roku. Wschód słońca nastąpi o 7.36. Zachód słońca będzie natomiast o 15.57. Tak więc dzień potrwa 8 godzin i 21 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 26 minut. A także będzie dłuższy od najkrótszego o aż 39 minut. Imieniny obchodzą dziś Antoni Rosalinda oraz Alba Jan, Julian Merul, Przemił, Rozelina, Rosław, Rosława, Rościsław, Sulpicja, Sulpicjusz, a także Teodor. Najlepsze życzenia dla wszystkich solenizantów od programu Trzeciego Polskiego Radia. Trzy święta nietypowe dziś mamy. Dzień dialogu z judaizmem, Dzień wszystkich fajnych oraz Światowy Dzień Pizzy. Proszę się nie przejeść. Jeśli chodzi natomiast o pogodę, to najchłodniej jest obecnie tradycyjnie, bym rzekł, w Zakopanem. Ponad minus 6 stopni tam jest. Na południu kraju jest generalnie minus 1 stopień, w centrum są 2 stopnie, 3-4 są nad morzem. Nad morzem właśnie, w Ustce jest obecnie najcieplej, 4,1 stopnia pokazują tam termometry. Nigdzie nie pada. W ciągu dnia opady mają towarzyszyć tylko mieszkańcom Lubelszczyzny. W ciągu tego dnia temperaturowo to będzie tak, od 1 stopnia w Kielcach, przez 2 w Krakowie i Zamościu, przez 3 w Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim, do 4 stopni w Opolu i Szczecinie. I na koniec dobra wiadomość. Na południu kraju będą dziś występować przejaśnienia. Będzie więc można dostrzec słońce. No tam na południe to chyba żadnym jachtem popływać nie można, choć są zbiorniki wodne. Czesi, którzy nie mają dostępu do morza, jachty kupują i gromadzą je w portach szczecińskich. W 1969 roku ukazał się album Yellow Submarine grupy The Beatles, dlatego o przemyśle wodnym mówiłem. To Beatlesi teraz na antenie Trójki. 27 minut pozostało do piątej. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. I kolejna data z naszego kalendarium. 17 stycznia 2004 roku zmarł Czesław Niemen. Wokalista, kompozytor i multiinstrumentalista. Karierę muzyczną zaczynał w zespole Niebiesko-Czarni. Następnie był założycielem i członkiem zespołów Akwarele i grupa Niemen. Urodził się za to 16 lutego 1939 roku. Zmarł w wieku 64 lat. 23 minuty pozostały do 5. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i węglu wzrostu. Papugami wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. 20 minut pozostało do 5. Zaglądamy do kartki z kalendarza tej światowej. 1377 rok. Papież Grzegorz XI powrócił do Rzymu, kończąc tym samym trwającą od 1309 roku tak zwaną niewolę awiniońską. 1656 rok. Potop szwedzki, elektor Brandenburgii i książę pruski Fryderyk Wilhelm I uznał się w królewcu za lennika króla Szwecji, Karola Gustawa. 1709 rok. Miasta i gminy Berlin, Köln, Friedrichswerda, Dorotenstadt i Friedrichstadt zostały połączone w jedno miasto, Berlin. 1806 rok. W Białym Domu urodziło się pierwsze dziecko, wnuk prezydenta Thomasa Jeffersona. 1912 rok. Brytyjska wyprawa pod kierownictwem Roberta Scotta. Miesiąc po wyprawie norweskiej Roalda Amundsena dotarła jako druga w historii na biegun południowy. W drodze powrotnej wszyscy jej członkowie niestety zginęli. W 1920 roku w USA została wprowadzona prohibicja, a w 1934 roku Ferdinand Porsche zaprezentował rządowi niemieckiemu projekt pewnego pojazdu. Już pewnie Państwo wiedzą, co tak brzmi. Projekt Garbusa. Inaugurując historię marki Volkswagen, wiadomo jakiemu rządowi w 1934 roku mógł to Porsche zaprezentować. Auto, no pięknie brzmi, ale jego historia nie jest taka kolorowa, choć rzeczywiście auto tak naprawdę zyskało na popularności po II wojnie światowej w czasie okupacji Niemiec. Rok po zakończeniu konfliktu zbrojnego, czyli II wojny światowej, w Londynie po raz pierwszy zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W 1988 roku w Rzymie Jan Paweł II jako pierwszy papież wystąpił na konferencji prasowej. Teraz jednak nie Rzym. Proponuję Państwu wizytę w Berlinie. Andreas Burani i Auf uns. Teledysk do tego utworu został nakręcony właśnie w stołecznym mieście Berlinie. 18 minut pozostało do 5. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint. Auf diese Zeit. Auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns. Auf dieses Leben. Minut pozostało do piątej. Co robi i gdzie jest Andreas Burani? Bo Auf uns to utwór z ostatniej płyty Andreasa Buraniego, wydanej 11 lat temu. Znalazłem artykuł na stronie prozliben.de, że generalnie to nie wiadomo, co robi Andreas Burani. Skupia się teraz na tym, aby wykorzystywać czas, dbając o siebie, także rozwija się muzycznie. No, ciekawie to brzmi, 11 lat bez nowej płyty. Inne też mamy pytanie dziś do Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. Gotówka czy karta? Bo jeden z lubelskich lokali wprowadził zniżkę 10% dla tych, którzy płacą gotówkę. Gotówką pan Stefan z Białegostoku wybrał 22,73. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim. I pan jest team gotówka czy team karta? Ja jestem i to, powiedzmy tak. Zawsze mam przy sobie kartę i mam przy sobie, powiedzmy, gotówkę tak zwaną, ale to są banknoty, nie? Powiedzmy tam 100 zł, mam 200, nie? Mhm. I jak jest jakaś kwota do zapłaty, powiedzmy 13,30, no to staram się płacić kartą, no bo monety mi niepotrzebne, bo nie noszę monet. No a jak jakieś jest, powiedzmy, kwota 50 zł, to płacę gotówką albo coś, jakaś grubszy zakup, no to też staram się wziąć tej gotówki więcej z bankomatu, powiedzmy, i tam zapłacić, bo wiem, że jakieś tam prowizje od tego są w sklepach, nie? Ale chciałem jeszcze opowiedzieć o swoich przygodach z zakupem biletów, komunikaty miejskie. A, proszę bardzo. No w Białymstoku teraz miałem okazję się przyjechać pierwszy raz od dawna. No i tak się bałem, bo tych kiosków nie ma i tak dalej. Ale się okazało, że w każdym autobusie jest biletomat i kartą można elegancko zapłacić. I jeszcze ten bilet się na karcie zapisuje, z tego co pamiętam. Zapisuje się na kartę, tak. I dostałem jeszcze pokwitowanie, tak żeby w razie czego. To jest, uważam, dobre rozwiązanie, chociaż ci, co mają gotówkę, to nie zapłacą, bo ten biletomat jest tylko na kartę. Ale jeszcze byłem niedawno w Rzymie. Mhm. I tam jest też teoretycznie są biletomaty, ale na przykład płaciłem kartą i pobrało mi tego podwójnie. Później patrzyłem na wydruku tak zwanym, nie? Czyli pobrało mi dwa razy, a czytałem na forach, że niektórym nie pobiera. I na przykład przyjdzie kontrola i ktoś tam dostał karę. Także różnie z tym bywa. No uważam, że system, w którym od razu dostaje jakiś tam wydruk, nie jest to bilet regularny, tylko taki bilet, że zapłaciłem za ten przejazd i mam potwierdzenie. No a tam, powiedzmy, nie ma żadnego potwierdzenia, wydruku, pokwitowania, które by można było pokazać kontrolerowi. Są jeszcze przy wejściu do metra tak inne biletomaty, których wyskakuje bilet taki, ale on ma tą wadę, że jest, jaki by człowiek bilet nie kupił, bo tam jest chyba 10 rodzajów, to wszystkie wyglądają tak samo. No i początkowo nie mogłem się rozeznać w tym, o co tu chodzi z tymi biletami. Pytałem ludzi, ale to wiadomo, nie jest taki człowiek obeznany, zwłaszcza we włoskim, a w Włosi po angielsku to tak słabo. Ale w końcu rozgryzłem to. No, bilety wyglądają tak samo, są różne, ale na przykład przy wejściu do metra wystarczy kliknąć i bramka się otworzy i bardziej z tego korzystałem, już jak bramka się otworzy, to już wiadomo, że człowiek tam jest w środku, tam nikt nie kontroluje. Powiem jeszcze Polakom, może tak nie powinienem, ale na jednym bilecie to śmiało dwie osoby wchodzą. Chyba, że tam stoi jakiś człowiek i tego i wisi. To prawie jak takie rady z Nowego Jorku, jak to pewne osoby często wyświetlają się takie nagrania, przeskakują przez bramki właśnie. Nie, tam nie trzeba przeskakiwać, bo przeskakiwać to tam człowiek teoretycznie siedzi w jakiejś tam budce, ale oni tam mało zwracają uwagi, chyba że ktoś praktycznie przeskakuje, ale oczywiście kupujmy bilety, bo przecież transport i tak jest dofinansowywany i my i tak płacimy tylko pewną część kwoty, która reguluje. No tak, to są już miasta, które odeszły w ogóle od biletów, płatności za bilety, dokładnie. Ale to są różne szkoły na ten temat. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. I też pan Grzegorz z Rotterdamu do nas zadzwonił, wybrał 22,73. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Jak to wygląda w Rotterdamie może, te bilety? Byłem bardzo zdziwiony, jak tu zacząłem jeździć komunikacją. Wystarczy karta. Po prostu. No i to jest bardzo smutne, dlatego że no ja wiem, że banki zarabiają na tych przelewach. Każda płatność to jest z banku, no ale cóż zrobić, no. Choć z drugiej strony to jest wygodne, bo jeżeli to tak działa jak teraz nowy system w Nowym Jorku, a byłem w Nowym Jorku listopadzie podczas maratonu, to płatność po prostu zegarkiem też jest dość wygodna, bo to jest tak, że za 12 przejazdów się płaci, 13 i kolejne już są darmowe w ciągu tygodnia, więc też to są takie bardziej inteligentne systemy, które pozwalają nam płacić mniej za przejazdy. No bo przecież jakbym kupił bilet taki tradycyjny, to bym musiał od razu się zdecydować, czy kupuję tygodniowy, czy miesięczny, czy 12-przejazdowy. W niektórych miastach to jeszcze osobne są bilety na nocny. No troszeczkę też to ułatwia pasażerom życie i na pewno też przyspiesza wymianę pasażerską. Wie pan co, tutaj ja chciałem kupić sobie bilet, bo na początku jak przejechałem, to jeździłem metrem i autobusem. Chciałem sobie kupić bilet miesięczny, to powiedziano mi w budce, że nie ma czegoś takiego jak bilet miesięczny, dlatego że jest kilku przewoźników i oni nie mogą się zgrać. O, to jest jeszcze gorsza sprawa, tak. I dlatego każdy korzysta po prostu z karty debetowej czy kredytowej. No, to jest tak wygodne, że no, nie ma siły na to. Po prostu to jest silniejsze od nas. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon. Ja również dziękuję. Wracam do kalendarium muzycznego. W 1984 roku, 17 stycznia, urodził się Calvin Harris, szkocki DJ i producent muzyczny. Rozmawiamy dziś o tym, co jest lepsze, gotówka czy karta. 22,7 trójek to telefon do nas. Grzegorz z Żarków Letnisko wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Gotówka czy karta? Jedno i drugie jest potrzebne. Bo niekiedy wygodniej jest płacić kartą, a bo czasami są takie wymagania, ale gotówkę też warto mieć. W przypadku jakichś awarii, terminali, w przypadku ludzi takich przegłośności, bo w miejscach, gdzie nie ma terminala, bo takie też się zdarzają, no to nie kupimy sobie nawet przysłowiowej wody, więc gotówkę też trzeba się przy sobie. Także też jestem przeciwny wydobywaniu gotówki z obiegu, ponieważ niekiedy jest to zbawienne. Miałem taką sytuację, że w tych nowych samochodach nie ma koła zapasowego, a rozwaliłem oponę w górach. I to, no i zadzwoniłem gdzieś tam w internecie na naszym gościach, to oponę naprawia, przyjechał i zrobił, no i to, powiem mu, że mu kartę zapłacę, zapłaciłem mu gotówką. Prawda? Przelewem za dwa dni. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję za telefon. No dokładnie, dziękuję. Dobrego dnia, 5 minut pozostało do 5. Cztery minuty pozostały już tylko do piątej. W programie trzecim Polskiego Radia w audycji Coś mi świta rozmawiamy o tym, że jeden z lubelskich lokali gastronomicznych proponuje 10% rabat za płatność gotówką. Argumentuje to tym, że za płatności kartą pobierana jest prowizja przez bank i firmę, która świadczy płatności elektronicznej. Pojawiły się pytania, czy taki sposób gratyfikowania klientów płacących gotówką jest legalny. Okazuje się, że tak, nie można pobierać wyższej opłaty, jeżeli jest się przedsiębiorcą, za płatność kartą, ale rabaty są jak najbardziej legalne. Tak więc 10% rabatu za płatność gotówką może już wkrótce stanie się czymś codziennym. Kto wie, 22 i 7 trójek to telefon. Do nas tymczasem pan inżynier nas odwiedził. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I dziś na warsztat bierzemy utwór Wojciecha Gąsowskiego, Gdzie się podziały tamte prywatki. Utwór kultowy, wszystkim znany, a okazuje się, że nie jest to kompozycja oryginalna. Oryginał poznamy po piątej w programie trzecim. Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór bambino i ty. Same przeboje czerwonych gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia? Tamtych szalonych, wspaniałych lat. Rodzina w kinie, na drugim sensie, już z nudów ziewa. Tutaj Paul Anka, Stonesi, Beatlesi, Cliff Richard śpiewa. Tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdzie te prywatki niezapomniane, czy jeszcze pamiętasz mnie? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? Gdzie się podziały tamte prywatki? Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały nasze wspomnienia tamtych szalonych, wspaniałych lat? To jest 65, a to jest 66, na pewno 66, a zresztą nie pamiętam.